Yerle yeksan bitiklerdeyiz, kaç kılıçla öldülerse. Çalla şarkıcı, çal kemancı, kaç makamla dövdülerse. Ah, talibiz uykulara, neşeli şarkılara. İncecik o sızı geçmiyor, hep var o sızı buralarda. Boşanmış kalp zemberekten, zehrimiz çok engerekten. Gurbet elden, memleketten, peşrevini çal şarkısı bizden. Boşanmış kalp zemberekten, zehrimiz çok engerekten. Gurbet elden, memleketten, peşrevini çal şarkısı bizden. Boşanmış kalp zemberekten, zehrimiz çok engel.